นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นฟังธรรมกัมพุทธะพหุธาตุกสูตรมีในสมัยหนึ่งที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระวิหารเจตวันในอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายภัยไม่ว่าชนิดใดๆที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้นย่อมเกิดขึ้นจากคนผ่านไม่ใช่เกิดขึ้นจากบัณฑิตอุปัฏฐวะไม่ว่าชนิดใดๆที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้นย่อมเกิดขึ้นจากคนผ่านไม่ใช่เกิดขึ้นจากบัณฑิตอุปสรรคไม่ว่าชนิดใดๆที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้นย่อมเกิดขึ้นแต่คนผ่านไม่ใช่เกิดขึ้นแต่บัณฑิตภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนไฟที่ลุกลามแล้วที่เรือนไม้อ้อหรือเรือนหญ้าย่อมไหม้ได้กระทั่งเรือนยอดที่บกปูนมีบานสนิทปิดหน้าต่างไว้ฉันใดภิกษุทั้งหลายก็ฉันนั้นเหมือนกันภัยไม่ว่าชนิดใดๆที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้นย่อมเกิดขึ้นแต่คนบานไม่ใช่เกิดขึ้นจากบัณฑิตอุปัฏฐวะไม่ว่าชนิดใดๆที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้นก็ย่อมเกิดจากคนพาลไม่ใช่เกิดขึ้นจากบัณฑิตอุปสรรคไม่ว่าชนิดใดๆที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้นย่อมเกิดขึ้นจากคนพาลไม่ใช่เกิดขึ้นจากบัณฑิตภิกษุทั้งหลายดังนี้แหละคนพาลจึงมีภัยเฉพาะหน้าบัณฑิตไม่มีภัยเฉพาะหน้าคนพาลจึงมีอุปัฏฐวะบัณฑิตไม่มีอุปัฏฐวะคนพาลจึงมีอุปสรรคบัณฑิตไม่มีอุปสรรคภัยอุปัฏฐวะอุปสรรคไม่มีแก่บัณฑิตภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นพวกเธอพึงทำการศึกษาอย่างนี้ว่าเราจะเป็นบัณฑิตดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเราจะควรเรียกภิกษุเป็นบัณฑิตมีปัญญาพิจารณาด้วยเหตุเพียงเท่าไรพระเจ้าข้าอานนท์เพราะภิกษุเป็นผู้ฉลาดในธาตุฉลาดในอายตนะฉลาดในปฏิจจสมุปบาทและฉลาดในฐานะและอาฐานะด้วยเหตุ4อย่างนี้แหละจึงควรเรียกได้ว่าบุคคลเป็นบัณฑิตมีปัญญาพิจารณาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็จะควรเรียกว่าบุคคลผู้ฉลาดในธาตุด้วยเหตุมีประมาณเท่าไรพระเจ้าข้าอานนท์ธาตุนี้มี18อย่างได้แก่ธาตุคือตาธาตุคือรูปธาตุคือความรู้แจ้งทางตาธาตุคือหูธาตุคือเสียงความรู้แจ้งทางหูธาตุคือจมูกธาตุคือกลิ่นธาตุคือความรู้แจ้งทางจมูกธาตุคือลิ้นธาตุคือรสธาตุคือความรู้แจ้งทางลิ้นธาตุคือกายธาตุคือผัสสะและธาตุคือความรู้แจ้งทางกายธาตุคือใจธาตุคือธรรมารมณ์และธาตุคือความรู้แจ้งทางใจอานนท์เหล่านี้แหละคือธาตุ18อย่างที่เมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่จึงควรเรียกได้ว่าเป็นผู้ฉลาดในธาตุข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ปริยายแม้อย่างอื่นที่ควรเรียกว่าบุคคลผู้ฉลาดในธาตุจะพึงมีหรือไม่พระเจ้าข้าอานนท์ธาตุมี6อย่างคือธาตุดิน ธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอากาศธาตุและวิญญาณธาตุอนนท์เหล่านี้แหละคือธาตุ6อย่างที่แม้ด้วยเหตุที่บุคคลรู้อยู่เห็นอยู่จึงควรเรียกได้ว่าเป็นผู้ฉลาดในธาตุข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ปริยายแม้อย่างอื่นสำหรับบุคคลผู้ฉลาดในธาตุจะพึงมีอีกหรือไม่พระเจ้าข้าอานนท์ธาตุนี้มี6อย่างได้แก่ธาตุคือสุขธาตุคือทุกข์ธาตุคือโสมนัสธาตุคือโทมนัสธาตุคืออุเบกขาธาตุคืออวิชชาเหล่านี้แหละคือธาตุ6อย่างที่แม้เหตุที่เธอผู้รู้อยู่เห็นอยู่จึงควรเรียกได้ว่าเป็นผู้ฉลาดในธาตุข้าแต่พระองค์ผู้เจริญปริยายแม้อย่างอื่นยังมีอีกหรือไม่พระเจ้าข้าอานนท์ธาตุมี6อย่างธาตุคือกามธาตุคือเนกขัมมะธาตุคือพยาบาทธาตุคือความไม่พยาบาทธาตุคือความเบียดเบียนธาตุคือความไม่เบียดเบียนภิกษุทั้งหลายธาตุ6อย่างเหล่านี้แหละแม้ผู้ที่รู้อยู่เห็นอยู่จึงควรเรียกได้ว่าเป็นผู้ฉลาดในธาตุข้าแต่พระองค์ผู้เจริญปริยายแม้อย่างอื่นพึงมีอีกหรือไม่พระเจ้าข้าอานนท์ธาตุนี้มี3อย่างได้แก่กามธาตุรูปธาตุอรูปธาตุถ้า3อย่างนี้แม้เธอผู้รู้อยู่เห็นอยู่ก็จึงควรเรียกว่าเป็นผู้ฉลาดในธาตุอานนท์ปริยายแม้อย่างอื่นยังมีอีกธาตุมี2อย่างคือสังคตธาตุและอสังคตธาตุธาตุ2อย่างนี้แหละแม้เธอผู้รู้อยู่เห็นอยู่ก็ควรจะเรียกว่าเป็นผู้ฉลาดในธาตุข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็จะควรเรียกว่าบุคคลผู้ฉลาดในอายตนะด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่พระเจ้าข้าอานนท์อายตนะทั้งภายในและภายนอกนี้มีอย่างละ6คือตาและรูปหูและเสียงจมูกและกลิ่นลิ้นและรสกายและโผฏฐัพพะมโนและธรรมารมณ์อนนท์เหล่านี้แหละอายตนะทั้งภายในและภายนอกอย่างละ6เมื่อเธอผู้รู้อยู่เห็นอยู่จึงควรเรียกว่าเป็นผู้ฉลาดในอายตนะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็จะควรเรียกว่าบุคคลผู้ฉลาดในปฏิจจสมุปบาทด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่พระเจ้าข้าอานนท์คือเธอผู้ใดในธรรมวินัยนี้ย่อมรู้อย่างนี้ว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนั้นย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนั้นจึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนั้นย่อมไม่มีเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนั้นจึงดับไปข้อนี้ได้แก่สิ่งเหล่านี้คือเพราะมีอวิชชาจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปจึงมีสัลยตนะเพราะมีสัลยตนะจึงมีผัสสะเพราะมีผัสสะจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาจึงมีตัณหาเพราะมีตัณหาจึงมีอุปาทานคือความยึดถือเพราะมีอุปาทานจึงมีภพคือสถานที่เกิดเพราะมีภพจึงมีการเกิดเพราะมีการเกิดนั่นแลความแก่ความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งมวล นี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้และเพราะความจางคลายดับไ โดยไม่มีเหลือแห่งอวิชชานั้นนั่นเดียวจึงมีความดับแห่งสังขารประมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณเพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูปประมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายตนะเพราะมีความดับแห่งสลายตนะจึงมีความดับแห่งผัสสะประมีความดับแห่งผัสสะจึงมีความดับแห่งเวทนาประมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตัณหาเพราะมีความดับแห่งตัณหาจึงมีความดับแห่งอุปาทานประมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพคือสถานที่เกิดเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งการเกิดประมีความดับแห่งการเกิดนั่นแลความแก่ความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายจึงดับลงความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้อานนท์ด้วยเหตุเพียงเท่านี้แหละจึงควรเรียกว่าบุคคลผู้ฉลาดในปฏิจจสมุปบาทข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็จะควรเรียกว่าบุคคลผู้ฉลาดในฐานะและอฐานะเป็นอย่างไรพระเจ้าข้าอานนท์คือเธอในธรรมวินัยนี้ย่อมรู้ชัดว่าข้อที่ไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสคือบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิจะพึงเข้าใจสังขารใดๆโดยความเป็นของเที่ยงนั่นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้และรู้ชัดว่าข้อที่เป็นฐานะที่มีได้คือปุถุชนพึงเข้าใจสังขารใดๆโดยความเป็นของเที่ยงนั้นเป็นฐานะที่มีได้และย่อมรู้ชัดว่าข้อที่ไม่ใช่ฐานะมิใช่โอกาสคือบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิจะพึงเข้าใจสังขารใดๆโดยความเป็นสุขนั่นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้และรู้ชัดข้อที่เป็นฐานะที่มีได้คือปุถุชนพึงเข้าใจสังขารใดๆโดยความเป็นสุขนั่นเป็นฐานะที่มีได้ย่อมรู้ชัดว่าข้อที่ไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสคือบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิจะพึงเข้าใจธรรมะใดๆโดยความเป็นอนัตตานั่นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้และรู้ชัดว่าข้อที่เป็นฐานะที่มีได้แลคือปุถุชนพึงเข้าใจธรรมใดๆโดยความเป็นอัตตานั่นเป็นฐานะที่มีได้ย่อมรู้ชัดว่าข้อที่ไม่ใช่ฐานะมิใช่โอกาสคือบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิจะพึงปลงชีวิตมารดาชีวิตบิดาปลงชีวิตพระอรหันต์หรือมีจิตคิดประทุษร้ายพึงทำโลหิตแห่งพระตถาคตให้ห่อขึ้นหรือพึงทำลายสงฆ์นั้นนั่นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้และรู้ชัดว่าข้อที่เป็นฐานะที่จะมีได้คือปุถุชนพึงปลงชีวิตมารดาปลงชีวิตบิดาได้พึงปลงชีวิตพระอรหันต์ได้ปุถุชนมีจิตคิดประทุษร้ายพึงทำโลหิตแห่งพระตถาคตให้ห่อขึ้นได้ปุถุชนจะพึงทำลายสงฆ์ได้นั่นเป็นฐานะที่จะมีได้และย่อมรู้ชัดว่าข้อที่ไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสที่จะมีคือบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิจะพึงมุ่งหมายศาสดาอื่นและรู้ชัดว่าข้อที่เป็นฐานะที่มีได้คือปุถุชนจะพึงมุ่งหมายศาสดาอื่นนั้นนั่นเป็นฐานะที่มีได้ย่อมรู้ชัดว่าข้อที่ไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสคือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธะสองพระองค์พึงเสด็จ อุบัติขึ้นในโลกธาตุอันเดียวกันไม่ก่อนไม่หลังนั่นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้และรู้ชัดว่าข้อที่เป็นฐานะที่จะมีได้คือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์เดียวพึงเสด็จอุบัติขึ้นในโลกธาตุอันเดียวกันนี้นั่นเป็นฐานะที่จะมีได้ย่อมรู้ชัดข้อที่ไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสคือพระเจ้าจักรพรรดิสองพระองค์จะพึงเสด็จอุบัติขึ้นในโลกเดียวกันไม่ก่อนไม่หลังข้อที่สตรีพึงเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะข้อที่สตรีจะพึงเป็นพระเจ้าจักรพรรดิข้อที่สตรีจะพึงสำเร็จเป็นท้าวสกเทวราชข้อที่สตรีพึงสำเร็จเป็นมารข้อที่สตรีพึงสำเร็จเป็นพรหมนั่นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้และย่อมรู้ชัดข้อที่เป็นฐานะที่มีได้แลคือพระเจ้าจักรพรรดิคือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธะองค์เดียวพึงเสด็จอุบัติขึ้นในโลกธาตุเดียวพระเจ้าจักรพรรดิพระองค์เดียวพึงเสด็จอุบัติขึ้นในโลกธาตุเดียวบุรุษพึงเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะบุรุษพึงเป็นพระเจ้าจักรพรรดิบุรุษพึงสำเร็จเป็นท้าวสกเทวราชบุรุษพึงสำเร็จเป็นมารบุรุษพึงสำเร็จเป็นพรหมนั่นเป็นฐานะที่จะมีได้ย่อมรู้ชัดว่าข้อที่ไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสคือวิบากแห่งกายทุจริตวิบากแห่งวจีทุจริตวิบากแห่งมโนทุจริตจะพึงเกิดเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจนั่นไม่ใช่ฐานะที่มีได้และรู้ชัดว่าข้อที่เป็นฐานะที่มีได้คือวิบากแห่งกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตจะพึงเกิดเป็นสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจนั่นแหละเป็นฐานะที่มีได้เธอย่อมรู้ชัดว่าข้อที่ไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสคือวิบากแห่งกายสุจริตวิบากแห่งวจีสุจริตวิบากแห่งมโนสุจริตจะพึงเกิดเป็นสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจนั่นไม่ใช่ฐานะที่มีได้และรู้ชัดว่าข้อที่เป็นฐานะที่มีได้คือวิบากแห่งกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตพึงเกิดเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจนั่นเป็นฐานะที่มีได้ย่อมรู้ชัดว่าข้อที่ไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสคือบุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตครั้นเมื่อตายไปพึงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เพราะการทำทุจริตทั้งสามอย่างนั้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยนั่นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้และพึงรู้ชัดว่าข้อที่เป็นฐานะที่มีได้คือบุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตเมื่อตายไปพึงเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตและนรกเพราะกายวาจาใจอันเป็นทุจริตนั้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยนั่นเป็นฐานะที่จะมีได้ย่อมรู้ชัดว่าข้อที่ไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสคือบุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตเมื่อตายไปพึงเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกเพราะกายวาจาใจอันเป็นสุจริตนั้นเป็นปัจจัยนั่นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ และรู้ชัดว่าข้อที่เป็นฐานะที่มีได้คือบุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตเมื่อตายไปพึงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เพราะมีสุจริกรรมนั้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยนั่นเป็นฐานะที่จะมีได้อานนท์ด้วยเหตุเพียงเท่านี้แหละจึงควรเรียกได้ว่าเธอเป็นผู้ฉลาดในฐานะและอะฐานะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยมีมาเลยธรรมะปริยายนี้ชื่ออะไรพระเจ้าข้าอานนท์เธอจงจำธรรมะปริยายนี้ไว้ว่าชื่อพหุธาตุกะคือการชุมนุมธาตุอย่างมากหรือชื่อว่าจตุปริวัตตะคือแสดงอาการเวียนสีรอบบ้างหรือชื่อว่าธรรมาทาสะคือแว่นส่องธรรมะบ้างหรือชื่อว่าอมตะทุนทุพีคือกลองบรรลืออมฤตบ้างหรือชื่อว่าอนุตตรสังคมวิชัยคือความชนะสงครามอย่างไม่มีความชนะอื่นยิ่งไปกว่าบ้างภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม10ประการต่อไปนี้เป็นเหมือนบุคคลผู้ถูกนำตัวเก็บไว้ในนรก10อย่างคือคนบางคนในกรณีนี้เป็นคนทำสัตว์ที่มีปราณให้ตกล่วงไปมีจิตใจหยาบช้ามีฝ่ามือเปื้อนเลือดมีแต่การฆ่าการทุบตีไม่มีความเอ็นดูในสัตว์มีชีวิตทั้งปวง 2. เป็นผู้มีปกติถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้เป็นผู้ถือวัตถุแห่งทรัพย์ของบุคคลอื่นจะอยู่ในบ้านก็ตามในป่าก็ตามเป็นผู้ถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งขโมยและ 3. เป็นผู้มีปกติประพฤติผิดในกามคือประพฤติผิดในหญิงซึ่งมารดาบิดารักษาพี่น้องชายพี่น้องหญิงหรือญาติรักษาอันธรรมรักษาเป็นหญิงที่มีสามีหญิงผู้อยู่ในสินไหมหรือโดยที่สุดอันเขามั่นไว้ด้วยการคล้องพวงมาลัยและเธอนั้นเป็นผู้มีปกติแกล้งกล่าวเท็จไปสู่สภาก็ดีหรือสู่หมู่แห่งบริษัทก็ดีหรือท่ามกลางหมู่แห่งญาติก็ดีไปสู่ที่ท่ามกลางศาลาประชาคมก็ตามไปสู่ในราชสกุลหรือการนำไปเป็นพยานเมื่อเขาถามว่าท่านรู้อย่างไรจงกล่าวไปอย่างนั้นบุรุษนั้นเมื่อไม่รู้ก็กล่าวว่ารู้เมื่อรู้ก็กล่าวว่าไม่รู้เมื่อไม่เห็นก็กล่าวว่าเห็นเมื่อเห็นก็กล่าวว่าไม่เห็นเพราะเหตุแห่งตนเองบ้างเพราะเหตุแห่งผู้อื่นบ้างหรือเพราะเหตุแห่งอามิตรสินจ้างใดๆก็เป็นผู้กล่าวเท็จทั้งที่รู้ 5. เป็นผู้มีวาจาส่อเสียดคือฟังจากข้างนี้แล้วไปบอกฝ่ายโน้นเพื่อแตกจากฝ่ายนี้หรือฟังจากฝ่ายนี้แล้วมาบอกฝ่ายโน้นเพื่อแตกจากฝ่ายนี้หรือฟังจากฝ่ายโน้นแล้วมาบอกฝ่ายนี้เพื่อแตกจากฝ่ายโน้นเป็นผู้ทำคนที่สามัคคีกันแล้วให้แตกกันหรือทำคนที่แตกกันแล้วให้แตกกันยิ่งขึ้นพอใจในความแตกกันเพลิดเพลินในการแตกกันเป็นพวกๆเป็นผู้กล่าววาจาที่ทำให้แตกกันและ6เป็นผู้มีวาจาหยาบอันเป็นวาจาหยาบคายกล้าแข็งเจ็บแสบเป็นร้อนต่อผู้อื่นกระทบกระเทียบผู้อื่นแวดล้อมอยู่ด้วยความโกรธไม่เป็นไปเพื่อสมาธิมีการกล่าววาจาในลักษณะนั้นและ7เป็นผู้มีวาจาเพ้อเจ้อเป็นผู้กล่าวไม่ถูกการไม่กล่าวตามจริงไม่กล่าวเป็นธรรมเป็นวินัย เป็นผู้กล่าววาจาโดยไม่มีที่ตั้งอาศัยไม่ถูกกาลเทศะไม่มีจุดจบไม่ประกอบด้วยประโยชน์และ8เป็นผู้มากด้วยอภิชฌาคือความโลภความเพ่งเล็งเป็นผู้เพ่งเล็งวัตถุอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่นว่าสิ่งใดเป็นของผู้อื่นสิ่งนั้นจงเป็นของเราและ9เป็นผู้มีจิตพยาบาทมีความดำริในใจเป็นไปในทางประทุษร้ายว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้จงเดือดร้อนจงแตกทำลายจงขาดศูนย์จงพินาศจงอย่าได้มีอยู่เลยและ10เป็นผู้มีความเห็นผิดมีความเห็นว่าฐานที่ให้แล้วไม่มีผลยันที่บูชาแล้วไม่มีผลการบูชาที่บูชาแล้วไม่มีผลผลวิบากแห่งกรรมที่สัตว์ทำดีทำชั่วไม่มีโลกนี้โลกอื่นไม่มีมารดาบิดาไม่มีโอปาติกสัตว์ไม่มีและบุคคลอื่นผู้เห็นด้วยปัญญาโดยชอบแล้วประกาศให้ผู้อื่นรู้ตามก็ไม่มีบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม10ประการเหล่านี้แหละย่อมเป็นเหมือนบุคคลผู้ถูกนำตัวเก็บไว้ในนรกฟังธรรมคำพุทธะ